Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün tefsirimize Yusuf suresinin birinci ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Yusuf denilince akla güzellik gelir. Hem yüz güzelliği hem de öz güzelliği gelir. Yusuf aleyhissalatu vesselam özünde çok güzel, sözünde çok güzel, fiziki olarak yüzünde de çok güzel bir insanmış. Allah Celle Celaluhu bize geçmişten örnekler verirken Yusuf aleyhissalatu vesselam'ı da örnek olarak vermektedir. İsmi de güzel, cismi de güzel, mesajı güzel, özü güzel, sözü güzel bir peygamber. Nezaket örneği, babasına, kardeşlerine karşı davranışları çok nazik. Mısır'da köle olarak satıldığında evine gittiği Mısır yöneticisinin ve hanımının dikkatini çeken ve onlara da sarayda nezaketi öğreten bir peygamber. Köle olarak girdiği Mısır'da devlet başkanı olarak annesine, babasına ve de kendisini öldürmeyi kasteden kardeşlerine karşı şefkat ve merhametle davranan nezaket örneği Yusuf aleyhisselamın kıssasını okumaya başlıyoruz. Hep tekrarlıyorum, bilgi edinmek için okumuyoruz. Bilgi edindikten sonra onu hayatımıza yansıtmak için okuyacağız Kur'an-ı Kerim'i. Rabbimiz bu sureye de harflerle başlıyor. Elif, Lam, Ra. Bunun açıklamaları daha önce geçmişti. Bir harfle başlayan, iki harfle başlayan, üç harfle başlayan, dört harfle başlayan ve beş harfle başlayan sureler var. 29 sure harfle başlamaktadır. Bunlarla şu mesaj verilmektedir diyor tefsircilerimiz. Rabbimiz tabiattaki bütün yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, duyduğumuz her şeyi tabiattaki bilmem şu kadar elementten yarattığı gibi Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri ve sureleri de 29 harften meydana gelen Arap diliyle indirmiştir. Nasıl ki bir gülün neden meydana geldiğini bildiğimiz halde o maddeleri birleştirerek gül meydana getiremiyoruz. Suyun karışımı iki hidrojen, bir oksijen diyoruz ama içme suyumuzu hala tabiattan temin ediyor. İki hidrojenle bir oksijeni karıştırıp su ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Kanın içeriğinin ne olduğunu bildiğimiz halde tabiattan o maddeleri toplayıp fabrikada kan üretimine gitmiyoruz. Gidilse bile aslının yerini tutmuyor. Küçücük ipek böceğinin dokuduğu ipeği 2 milyar nüfuslu Çin'in ürettiği Çin ipeği tutamıyor onun yerini. Aynen öyle. Bütün insanlık ailesi bir araya gelseler, Kur'an'ın benzeri bir kitap yazmaya kalksalar, nasıl ki hakiki gülün yanında yapma gül, yapay gül, suni gül onun yerini tutamazsa, insani sözlerin tamamı Allah Celle Celaluhu'nun kelamına denk olamaz. Onun için elif, lam, ra diye başlıyor demiş tefsircilerimiz. Tilke ayatül kitabil mubin. İşte bunlar o apaçık kitabın ayetleridir diyor Allah Celle Celaluhu. Apaçık kitap ama anlamamız için mutlak surette bir gayrete ihtiyaç vardır. Türkçe konuşuyoruz. Türk ana ve babadan dünyaya gelmişiz. Arap anne ve babadan dünyaya gelmişiz. Veya İngiliz veya Kürt veya Japon anne babadan dünyaya gelmişiz. Kendi dilimizde söylenen bir şiir veya atasözünü bile anlamak için bir eğitime ihtiyaç var. Ortaokul ve liselerde edebiyat derslerinin konuş sebebi nedir? O dilde söylenen edebi mahsulleri anlamaktır. Bütün insanlığın ihtiyacını içeren Kur'an-ı Kerim'i anlamak için de özel bir eğitime ihtiyaç vardır. Apaçıktır ama o apaçıklığı görmek için, anlamak için eğitimin bir ihtiyaç olduğu da yine apaçıktır. Hocam ben meali okurum, kendime göre amel ederim. Sen Kur'an okumuyorsun ki meali okumakla. Meali okumakla o Kur'an'ı kendi kabı kadar bilgisiyle sana aktarıveren değerli hoca efendinin anladığını okuyorsun. Onun için derler ya, hiçbir tercüme aslın yerini tutmaz. Olmaz. Bu insani eserler için geçerli olan bir sözdür bu. Bu söylenen söz. Ya ilahi kelam için haydi haydi daha geçerlidir. Tercemeler devam edecek. Hani ben de meal yazdım, ben de tefsir yazdım. Şifa tefsirini yazdım, 8 cilt halinde yayınladım. Ama ben şunu söylemiyorum. Benim o 8 cildim Kur'an'ın bütün anlatmak istediğini anlatıyor demem mümkün değildir. Benim yazdıklarım benim anladıklarımdır. Benim anladıklarımı da benim yetiştiğim köy, kasaba, şehir, okuduğum kitaplar, gördüğüm arkadaşlar, manzaralar, dağlar, denizler, bütün bunlar benim anlayışımı yönlendirmektedir. Onun için hiçbir tefsir veya meal Kur'an'ın aslının yerini tutmaz. Hepimiz Kur'an'ı anlama metotlarını, usullerini öğreneceğiz. Bugüne kadar anlamak için gayret gösteren değerli tefsircilerimizin eserlerini, yani onların akıllarından da yararlanarak Kur'an'ı anlamaya yine devam edeceğiz. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'qilun. Muhakkak biz onu siz anlayasınız diye Arapça olarak indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. İlk muhatap Mekkeli müşrikler tabii ki. Müslümanlar da ikisi beraber. Muhatap Arap olanlardı o gün için. Çünkü sevgili peygamberimiz bir Arap topluluğunda dünyaya gelmişti. Muhataplarının dilini kullanması gerekiyordu. Allah Celle Celaluhu de Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Hocam Türkçe olarak indirse olmaz mıydı? Olabilirdi. Ama o zaman da bir Japon Müslüman aynı şeyi söylerdi. Niye Japonca indirmemiş derdi. O zaman İngiliz aynı şeyi söyleme hakkına sahipti. Alman da aynı şeyi söyleme hakkına sahipti. Mutlaka bir dille indirilecek. O dil hangisi olacak? İlk muhatabı olan insanların dili olacak. Geçmişte peygamberler kendi kavimlerinin dili ile indirilmişlerdir. Tevrat, İncil, Zebur, o peygamberin konuştuğu dil üzerine indirilmiştir. Onun için hangi milletin dili olduğu önemli değil, o sözün Allah kelamı olması önemlidir. Ama bizim dikkatimizi şuna çekiyor, anlayasınız diye, aklınız ersin diye kelimesi bizi ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Madem ki Allah Celle Celaluhu bize akıl vermiştir, bu aklı kullanmamız ve aklı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kelamını anlamamız gerekmektedir. Hocam okuma, anlamadan okusak olmaz mı? Yahu Rabbimin muradına ters düşüyor. Anlayasınız diye indirdiğini ifade ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben anlamak için gayret sarf etmem, mümkünü yok, yapamam da öyleyse okuyayım mı okumayayım? Oku, oku. Allah kelamıdır bu. Yine de oku. Okumamaktan okumak iyi. Okurken anlayarak okumak, anlamadan okumaktan daha iyidir. Üçüncü ayet-i kerimede nahnu nequssu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel Kur'an ve in kunte min qablihi leminel gafilin. Biz sana şu Kur'an'da vahyettiğimiz sure ve ayetlerle kıssaların en güzelini en güzel şekilde indirdik, anlattık. Halbuki sen daha önce bu kıssayı bilmiyordun, gafildin diyor Rabbimiz. Sebeb-i nüzulü anlatılırken bu surenin Mekke'nin son dönemlerinde nazil olmuş zaten. Mekkeliler başlangıçta önem vermemişler Peygamber Efendimizin bu mesajına ama gün geçtikçe kuvvetlendiğini, güçlendiğini görünce düşünmeye başlamışlar. Çeşitli yollar deneyiyorlar. Öldürelim diyorlar bir kısmı. Bir kısmı müebbet hapis verelim. Bir kısmı yok sürgüne gönderelim. Hani ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluke ev yuhricuke ayet-i kerimesinde haber verildiği gibi. Bir de çevredeki Hristiyan ve Yahudilerden de bilgi edinmeye başlıyorlar. Mesela Yahudi hahamlarına bir heyet göndermişler. Sordurmuşlar, ne oluyor? Bu Muhammed'le ilgili ne diyorsunuz siz? Siz ki geçmiş bir dine sahipsiniz, yani kitaba sahip bir topluluksunuz demişler. Hahamlar demişler ki sorun ona bakalım bir. Yusuf'un kıssası hakkında ne biliyor? İşte bunun üzerine bu Yusuf suresi nazil olmuş. Ashab-ı Kehf hakkında soru sormuşlar. Kehf suresi nazil olmuş. Ve ruhtan sorun bakalım. Ruh nedir? Ve İsra suresindeki ve yes'elûneke anir ruh ayetleri nazil olmuş. Eğer ikisini bilir, üçüncüsünü bilemezse o peygamberdir. Beklenen peygamberdir. İkisi dediği Ashab-ı Kehf ve Yusuf kıssasını bilecek olursa o peygamberdir demişler. Çünkü mesela bakın nüzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i yani iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda bugüne kadar İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor Kur'an. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nuh'dan bahsediyor. Lut, İbrahim, İsmail, İshak bunlardan bahsediyor ama Yusuf yok. Yahudiler sormuşlar, demişler Mekkelilere, Yusuf'u sorun, Yusuf'u. Çünkü Yusuf hakkında kutsal kitaplarda da bilgi azmış. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e Sure-i Yusuf, yani Yusuf Suresi nazil oluyor. Rabbim de zaten başlangıçta diyor, ve in kunte min qablihi leminel gafilin. Bu sure inmeden önce sen bu konuda bir şey bilmiyordun, gafildin, bu konuda gaflet içerisinde idin diyor. Ve kıssa, yani Yusuf Aleyhisselam'ın hayat hikayesi başlıyor. 4. ayet. İz qale Yusuf li ebihi ya ebeti inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ve şemse vel kamera ra'aytuhum li sacidin. Bir gün Yusuf Aleyhisselam babasına, yani Yakup Aleyhisselam'a diyor ki, Yakup Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'ın oğlu. İshak Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Yani Yusuf Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torununun oğlu. İbrahim, İshak, Yakup, Yakup'un oğlu Yusuf. İshak'ın torunu İbrahim Aleyhisselam'ın torununun oğlu Yusuf Aleyhisselam. Beni İsrail kelimesi Yakup Aleyhisselam'dan berisine söylenir. İsrailoğulları. Yakup'un bir adı da İsrail, bir adı değil, asıl adı İsrail'dir. Allah'ın kulu manasına gelir İbranice'de. Yakup'tan sonra gelenlere İsrail oğulları denilir. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı da Beni İsrail'den sayanlara Kur'an-ı Kerim diyor ki, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ حَن۪يفًا مُسْلِمًا. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. O, hiçbir puta meyletmeyen bir Müslüman idi diyor Allah Celle Celaluhu. Yusuf Aleyhisselam bir gün babası Yakup Aleyhisselam'a diyor ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm diyor. Yusuf Aleyhisselam bir rüya görüyor. Rüyasında 11 tane yıldız, anne ve baba ne yaptı? 11-13. 13'ünün bana secde ettiğini gördüm diyor. Yusuf, Yakup Aleyhisselam da diyor ki, Gale ya büneyye, yavrucuğum, oğulcuğum, La taksus rü'yâke alâ ihvetike. Bu rüyanı kardeşlerine anlatma yavrucuğum. Dikkat edin, ayetleri yalnız okuyup geçivermeyin. Yusuf Aleyhisselam babasına hitap ederken daha çocuk, babacığım diyor. Yakup Aleyhisselam oğluna hitap ederken, yavrucuğum, oğulcuğum diyor. Hani oğlum her yanıma gelişinde elimi öpmek için gelirken nasılsın babacığım kelimesi bana dünyanın en tatlı yiyeceklerinden tatlı geliyor, bakınız. Ben sonradan farkına vardım. Bu her gelişinde aynı şeyi söylüyor diyorum kendi kendime. babacığım kelimesinin tadı bir başka. Nasılsın baba? O da tatlıdır ama babacığımın tadı bir başkadır. Biz annemize, babamıza, komşularımıza ve bütün insanlığa, yalnız insanlığa değil, bütün yaratılmışa karşı nazik davranmakla görevliyiz. Hani denenmiş, adam iki tane çiçek, yani tabii bilimsel olarak bu denenmiş. İki tane çiçek, aynı toprak, aynı gübre, aynı su, aynı çiçek. Birine bağırarak, kızarak her gün konuşulmuş, birine de şefkatli, merhametli kelimeler söylenerek konuşulmuş. O şefkatli ve merhametli davranılan, söylenilen çiçek daha bir güzel açmaya devam etmiş. Yani çiçeklerin bile kızdığı, kızmaktan anladığı, hayvanların zaten anladığını biliyoruz. Yani kişi koyununa, keçisine, eşeğine, katırına, atına, köpeğine, kedisine karşı kızma veya sevmesinin onun tarafından anlaşıldığını anlıyoruz zaten. Onun için onlara da şefkatli ve merhametli davranılması gerektiği konusunda Kur'an'dan ayetler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden hadisler vardır bu konuda. Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma diyor Yakup Aleyhisselam. Niçin? Feyekidu lekekeyde. Sana tuzak kurarlar. Hile yaparlar diyor. Yani bu rüyanın önemini Yakup Aleyhisselam peygamber olması nedeniyle biliyor. Bunu kardeşlerine anlatma, sana tuzak kurarlar, planlar uygularlar. İnne şeytane lil insani adüvvüm mübin. Şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şeytan kardeşlerini harekete geçirir. Bak kardeşiniz, siz kaçsınız? 11 tanesiniz. 11 kardeş. 11 yıldızın yorumunu şeytan yapıverecek onlara. Oğlum bu 11 ne demek bu 11? 11 kardeş. Güneşle ay ne demektir? Anneyle baba. Ha, en küçük olmasına rağmen, sizin küçüğünüz olmasına rağmen sizin ona uyacağınızı görüyor adam rüyasında. Zaten yapacağını yapıyor. İleride gelecek. Bu arada Rabbimiz bizim rüyalara da dikkatimizi çekmiş oluyor. Rüyalarda hakikatten bir parçayı beraberinde taşır. Sevgili Peygamberimizin hadisini Buhari rivayet etmiş. Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür, bir bölümdür demiş. Yani peygamberlik bize cennetten haber veriyor Peygamberimiz gelen ayetlerle. Cehennemden haberler veriyor, arş-ı âlâdan haber veriyor, ötelerin ötesinden bilgiler sunuyor. Görmediğimiz yerler hakkında, Kevser ırmağı hakkında bize bilgiler sunuyor Kur'an-ı Kerim. Melekleri anlatıyor görmediğimiz halde, cinleri öğretiyor bize görmediğimiz halde Kur'an-ı Kerim, yani peygamberlik bize bunları bildiriyor. Uyku da diyor, gitmediğiniz, görmediğiniz, tanımadığınız yerler hakkında size bilgi veya daha olmayan ama olması muhakkak olan olayları önceden bildirebilir. İşaret var rüyalarda, rüyalar için. Bu surede görülen rüyanın gerçekleştiğini de ayrıca anlatıyor. Sonuna doğru surenin. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a hem sultan oluyor, hem devlet başkanı oluyor, hem de peygamber zaten. Ve bir gün 11 kardeşi, babası, o kendini öldürmeye kasteden 10 kardeşi diyelim, çünkü kardeşlerinden biri katılmadı olaya. 10 kardeşi ama gelenler arasında kardeşi de var. 11 kardeşi, babası ve annesi saygıyla saraya giriyorlar. Ve işte rüyanın yorumu budur diyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Rüyanın yorumu konusunda Allah Celle Celaluhu Yusuf'a böyle bir bilgi verdiğini bu surede yine gelecek ayet-i kerime. Çünkü hapishanede beraber hapishane arkadaşlarının rüyalarını yorumluyor ve yorumladığı şekliyle de çıkıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın yorumladığı şekilde çıkıyor. Peki bu gözsüz gördüğümüz bu olayların yorumu nasıl yapılmalıdır? Bir kere şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Peygamberlerin yaptığı yorum kesin doğrudur. Onun dışında hiçbir insanın yaptığı yorum kesin doğrudur denemez. Rüya tabiri kitapları vardır. Mesela rüyasında iki adam yılan görmüştür. İkisi de rüya tabiri kitabını açıp okuyacak olursa, ha bir düşman sizi gözetlemektedir. Dikkatli olun. Düşmandan size bir zarar gelebilir. Yılan genelde köpek gibi, yılan gibi yırtıcı hayvanlar, zararlı hayvanlar kötülüğe ve düşmana işaret olarak verilir rüya kitaplarında. Peki ama rüyayı gören adam yılan terbiyecisi ise, yani rüyasında yılan gören adam onu görecek ve ona zarar değil. Köpek besleyicisi ise o onun için normaldir. Halbuki ikisi de aynı kitaba bakacak olursa ikisinin de yorumu aynı gelmektedir. Rüyasında ateş gören adam yazda görürse yorumu başka olur, kışta görürse başka olur. Kışın ateş sevimlidir, yazın ateş sevimsizdir. Hatta bu konuda yaşanmış hikayeleri bile vardır. Onun için rüya haktır fakat yorumunu peygamberler yaparsa. Onun dışında benim, senin, onun, şunun, şunun yapacağı rüyalar kesin doğru değildir. Ama şunu yapalım, hayra yoruverelim kendi kendimize. Ya rüyamda ben işte köpek gördüm, hayırdır inşallah, aksi çıkar derler. Yani hayra yormak, yani her şeyi olumlu yönüyle görmek insanın hayatını düzene sokmada yardımcı oluverirmiş. Sevgili Peygamberimiz rüyaları üçe ayırmış. Rahmani olan rüyalar, şeytani olan rüyalar, nefsani olan rüyalar diye. Mesela 18'inde 20'sinde bir delikanlı rüyasında her gün kadın görebilir. Aynı adam 80'ine gelince görmüyor. Burada harekete geçiren bizi nefsimizdir. Nefis yine var, yaşlanmış bir nefis. 80'indeki adam görmüyor, aynı adam 20'sinde, 18'inde, 15'indeyken görüyor. Veya kadın diyelim rüyasında erkeği görüyor. Ama bu genç yaştayken çok görüyor, ihtiyarlayınca da görmüyor aynı rüyayı. Yani nefsimizden kaynaklanan rüyalar, gündüzün gördüklerimizi geceleyin tekrarlamalar, nefsani olan, şeytani olanlar. Ama Rabbim de bazı şeyleri, gelecekle ilgili bazı hakikatleri bize işaretler ve semboller olarak bildirir. Ama o sembolleri yorumlamada peygamberlerin dışında yorum yapanların söyledikleri kesin değildir. Şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Rüyamızda gördüğümüz şeyler eğer olumlu ise yapmamızda bir sakınca yok. Hani peygamberi gördüm rüyamda, peygamberim bana dedi ki işte yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kıl. Bir sakıncası yok, kıl. Ama peygamberi rüyada gördüm, bana içki içebilirsin dedi. Kur'an'ın zıttına bir şey söylememiş 23 yılda peygamberimiz. Bunu rüyada da söylemez. Ama peygamberi gördüm. Ha, şeytanı gördüm. Ama şeytan peygamberin suretine giremez. Çok doğru. Peygamberin suretine, o şemail-i şerifte tarif edilene giremez. Ama şeytan kendi suretinde veya bir başka surette gelir. Ben peygamberim der. Buna bir sakınca yok. Ben Allah'ım bile diyor rüyada insanlara. Onun için peygamberimizin o şemail-i şerifte tarif edilen suretine giremez. Yoksa yalan söyleyerek ben peygamberim der. Benim tanıdığım çok aklı başında İngiltere'de eğitimini görmüş, sonradan İslami çizgiye gelmiş bir adam delirdi. Şeytan ben Allah suretinde bana göründü diyor ve benim kafamı üşüttü. Delirdi ve diğer olarak da öldü adam. Onun için peygamberlerin suretine giremez hadisi doğrudur. Ama bunu yanlış anlamayalım. Şeytan peygamber gibi gelir, kendi ahlaksızlığını, bütün fuhşiyatını size telkin etme tarafına gidebilir. Rüyalarla amel caiz değildir diye de genel kuralımız vardır. Ama biz rüyalarımızı hayra yolalım. Sevgili Peygamberimiz, hayırlar bize, şerler düşmanımıza olsun dermiş. Bir rüyayı dinlerken biz de el hayru lena ve şerru li adaina, yani hayırlar bize, şerler düşmanlarımıza olsun diyerek rüyamızı anlatalım veya anlatmayalım ama hayra yoralım. Bütün her şeyi hayra yoralım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.